1. Rick Delhaas. Een journalistiek onderzoeksplatform dat voornamelijk draait op geldschieters. Niet voor de eigen primeurs gaat, maar in plaats daarvan de samenwerking zoekt. Hoe werkt dat? Straks vertelt hoofdredacteur Thomas Muns van Investico hoe dat zit. Maar eerst het nieuws. Met Ismaël de Bruin. 5 Nederlanders worden vermist na het noodweer in Slovenië. Waar de Nederlanders worden vermist is niet duidelijk. Ook is niet bekendgemaakt of het om een groep personen gaat. In Slovenië zijn zware overstromingen door hevige regenval. Rivieren in het land zijn buiten hun oevers getreden, waardoor sommige dorpen onder water staan. Vanwege de overstromingen werden gisteren honderden Nederlanders van hun campings geëvacueerd. Bij het noodweer in Slovenië zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 Nederlanders uit Gouda van 52 en 20 jaar. De politie heeft een jongen van 16 uit Spijkenisse opgepakt in verband met een schietincident tijdens het zomercarnaval in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht vorige week zaterdag aan het einde van de middag 1 of meerdere schoten te hebben gelost op de Coolsingel. Een getuige zag dat hij een vuurwapen bij zich had en daarna wegrende. Niemand raakte gewond. Iets later tijdens het carnaval was er nog een schietpartij. 3 mensen raakten daarbij gewond en er werden 3 mensen opgepakt. De Pakistanse oud-premier Imran Khan is in Islamabad veroordeeld tot 3 jaar cel voor corruptie. Khan zou, toen hij premier was, cadeaus hebben verkocht die hij kreeg bij bezoeken aan het buitenland. Daarmee zou hij meer dan €600.000 hebben verdiend. Door de veroordeling kan Khan mogelijk niet meedoen aan de verkiezingen in Pakistan. Die worden uiterlijk in november gehouden. Khan zou al in beroep zijn gegaan bij het Hoge Rechtshof. En noemt de uitspraak politiek gemotiveerd. Bij Bergen aan Zee worden ongeveer 13.000 grove dennen gekapt om het duinzand weer te laten stuiven. Natuurbeheerder PWN presenteerde het plan vorig jaar. De Duinstichting en de Fietsersbond hebben zich er toen tegen verzet. Maar de gemeente legt hun bezwaren nu naast zich neer. Volgens PWN komen de dennen die worden omgehakt hier van nature niet voor. De natuurbeheerder wil terug naar inheemse natuur. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig. Mogelijk met onweer. Het is een graad of 20. Ook vanavond en vannacht buien. Morgen opnieuw bewolking en regen. En dan wordt het ongeveer 18 graden. En hoe is het op de weg, Edwin Gerritsen? Het valt wel mee in Nederland. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe, 10 minuten oponthoud. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Grubbevorst en afrit Maasbree, 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor Presikhaaf, 10 minuten oponthoud. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Vanavond in kassa. Eindeloos wachten en van het kastje naar de muur worden gestuurd. De klantenservice is voor veel mensen een bron van ergernis. En zonnepanelen, ze zijn enorm in trek. Maar met wie moet je in zee gaan voor de installatie? Je ziet het, vanavond in Zomerkassa. 7:15, BNNVARA, NPO 2. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortuin van Meubelzorg. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, Er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Rick Delhaas. Ja, hartelijk welkom bij Argos. Vandaag de tweede aflevering in onze zomerserie Luizen in de Pels, waarin collega-onderzoeksjournalisten vertellen over hun werk, het vak en hun scoops. En vandaag is dat Thomas Muns, hoofdredacteur van Investico. En niet iedereen zal dat kennen, want Investico, zo schrijven ze op hun website, niet de zoveelste zelfstandige speler in het overbevolkte Nederlandse medialandschap. Investico zoekt ook vooral de samenwerking met andere media, zoals de Groene Amsterdammer, Nieuwsuur, Trouw, maar ook met ons, met Argos. En daar wordt dan vaak het onderzoek gepubliceerd. Investico is een non-profit organisatie, zonder winstenoogmerk dus, en draait voor een belangrijk deel op bijdrage van geldschieters, ofwel donoren, die onderzoeksjournalistiek belangrijk vinden. Thomas Muns, welkom. Je studeerde politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. En je bent vrijwel vanaf het begin bij Investico betrokken. Voel jij je ook een luis in de pels? Of is dat een beetje te oudbollig in dit tijdperk van laat kapitalisme, algoritme en klimaatverandering? Oh nee, ik voel ontzettende luis in de pels. Dus het is toch gewoon iemand die zorgt dat dat het nooit comfortabel wordt. Dat het een beetje blijft kriebelen. Zo voel ik me wel. Zo denk ik dat de rol van Investico moet zijn. Ja, ja. Want vertel eens, wat is Investico? Ja. Hoe groot zijn jullie? Ja. Wat voor club is dat? Investico is een organisatie die ongeveer 10 jaar geleden is opgericht. In de tijd door de Groene Amsterdammer. En Investico is inmiddels een helemaal zelfstandige organisatie, een eigen stichting, een non-profit. Voor Investico werken ongeveer 18 onderzoeksjournalisten. En wat wij doen is, we doen uitsluitend onderzoeksjournalistiek. Eigenlijk net als Argos. Er zijn natuurlijk maar een paar plekken in Nederland waar media alleen maar onderzoeksjournalistiek doen en niet iets anders. Niet ook nog verslaggeving, niet ook nog reportage, niet ook nog columns. We doen alleen maar onderzoeksjournalistiek. En dat doen we dan ook nog eens een keer uitsluitend met of voor andere media. Ja, want jullie hebben niet een eigen krant of een Nee, we hebben een website. Ja. En daar staat ook wel echt best wel heel veel op. Daar staat altijd het nieuws op. En er staat ook als we een long read maken bij een onderzoek, dan verschijnt die ook op onze website. Maar het punt van eigenlijk het materiaal op onze website, bijvoorbeeld van zo'n long read, is dat er dan ook allemaal bronvermeldingen bij staan. Dus daar op onze website verantwoorden we ons onderzoek. En op onze website kan je in contact komen met ons om tips te geven of misschien wel om ons te doneren, omdat je ons wil steunen. Maar wij zijn niet ons eigen hoofdpodium. Het idee is, wij doen onderzoeksjournalistiek. Kost heel veel tijd. Dat is heel duur. Ja. Kost ook heel veel tijd, omdat je soms wel heel lang onderzoek aan het doen bent naar iets wat er toch niet blijkt te zijn. En als je dan toch een beetje een geweten hebt, dan zeg je, nou, dat laten we dan liggen en we gaan door naar het volgende. Die luxe hebben jullie? Nou, nee, niet eindeloos. Maar we hebben wel de luxe om vooronderzoeken te doen. En na een bepaalde periode te zeggen, laten we deze toch maar niet doen. Oh, heb je daar een voorbeeld van of niet? Nee. Talloze. Ah. Ja. Maar wat is dan de reden waarom het wel of niet lukt? Nou, wij werken heel erg systematisch bij Investico. Omdat we moeten, we leiden ook jonge mensen op. Ik denk dat het trouwens toch een heel erg belangrijk onderdeel is van wie we zijn. Ja. We hebben een opleiding. Wat even, wie zijn jullie? 18 mensen, allemaal jonge? Relatief jong. Ja, ik geloof dat de oudste medewerker is 38. De jongste is misschien wel 26. En voor de rest alles daartussenin. Jonge honden, ja, dat klinkt zo alsof we voelt dat het een beetje als de breakout en een soort de nadagen van BNN, zeg maar. Maar kijk, laat ik even een stapje achteruit doen. Toen we 10 jaar geleden begonnen, en dat is nog steeds eigenlijk een soort van claim to fame die we maken, is onderzoeksjournalistiek was in Nederland de laatste decennia, of eigenlijk sinds het bestaat, heel erg het domein van de meest loyale journalist bij de krant. Of de meest loyale journalist bij de tv-rubriek. Wat wil je daarmee zeggen? Het was een kroon op je werk. He, op een gegeven moment dan ging je zo richting je pensioen. En dan zei de journalistieke organisatie: jij mag onderzoek gaan doen. Want A, we vertrouwen je. He, je bent een loyale kracht. Je kan goed schrijven. Of je weet hoe goed je een uitzending in elkaar draait. Ga jij dat maar doen. Ja. En dat betekende dus dat het exclusief het domein was van oude doorgaans mannen. Weet hoe lang Argos bestaat, hè? Nou ja, Argos is daar misschien die uitzending op de uitzondering op die regel ook heel bewust opgericht als een soort van: we gaan alleen maar onderzoeksjournalistiek doen. Maar als je kijkt grosso modo wat het in Nederland was, was het dat. En wij zeggen, nee, onderzoek. Kijk, en weet je wat ik daar problematisch aan vind? Niet eens per se dat het alleen maar oude witte mannen zijn, ook al is dat dan problematisch. Maar ook dat het een beetje, het maakt het vak een beetje mysterieus. En dat is altijd heel vaak. Ik heb natuurlijk een paar uitzendingen van De Luis geluisterd. En dan vragen jullie: voel je jezelf onderzoeksjournalist? En dan gaat iemand een beetje hoorbaar zitten blozen door die microfoon. Nee, nou, ik weet het niet hoor, of ik mezelf zo wil noemen. En dat komt omdat we dat heel erg verheerlijken als vak. Als journalisten. De onderzoeksjournalistiek. Je hoort het ook mensen wel eens zeggen. Ik geneer me altijd een beetje. Dan zeggen mensen van: het is toch wel de ultieme vorm van journalistiek. En dan denk ik eigenlijk: ja, dat lul niet zo aan. Het is een vorm van journalistiek, zoals we heel veel. Hoorde je nou gewoon het voorstel om deze serie maar gewoon af te schaffen? Nee. Onderzoeksjournalisten bestaan. En ze hebben vaak veel meer te zeggen dan ze zelf denken. En daarom is het heel goed dat jullie ze een uur uithoren. Want het zijn doorgaans hele verpletterend bescheiden types. Maar het punt is dat we het vak vaak een beetje mystificeren. Dat die denken dat je heel veel ervaring moet hebben, of je moet een bepaald soort inzicht hebben, enzovoort, om dat te zijn. En Investico zegt: nee, het is een vorm van journalistiek, ja, naast alle andere vormen van journalistiek. En je kan het leren. En ja, het is een methode. En er zijn een aantal. Het is ook gewoon een ambacht. Het is helemaal niet een kunst, het is een ambacht. En dat kan je leren volgens. En dan kan je een aantal stappen zetten en dan word je onderzoeksjournalist. En dat was onze missie 10 jaar geleden. En daarom zijn we zo jong. Omdat wij zeggen: nee, ook jonge mensen kunnen onderzoeksjournalist worden. En ik denk dat het bovendien heel erg goed is voor de onderzoeksjournalistiek in Nederland. Dat er jonge mensen erin stappen die bijvoorbeeld veel meer weten van digitale mogelijkheden. Ja. Enzovoort. Nog even over jullie club. Hè? Ja. Hebben jullie een adagium, een motto? Hebben we een luis in de pels? Luis in de pels. Nou, wij zeggen altijd: we zijn er. We noemen onszelf op onze website ook wel, zeggen wij: we leveren de grondstoffen voor het publieke debat. Nou, sterker nog, jullie zeggen: Investico biedt tegenwicht tegen de korte adem en de incidentgerichtheid die het maatschappelijk debat vaak overheersen. Ja, en we zijn er om niet op het opgeklopte verhaal te brengen, maar een grondig uitgezocht verhaal en een grondige feiten. En dat maakt je een beetje. Is dat ook een beetje kritiek op andere onderzoeksjournalistiek? Of niet? Nee, niet per se op andere onderzoeksjournalistiek, maar wel op de journalistiek. Op wel wat. Nou, op de media. Op de media. Dat is het. Ik denk, journalistiek is best goed in Nederland, maar de media is vreselijk. Oh, leg eens uit. Er zijn natuurlijk kranten worden. Er zijn heel veel kranten. En die worden over het algemeen, valt mij op, want wij komen bij heel veel kranten binnen. Afgelopen jaar hebben we met 29 verschillende media in binnen- en buitenland samengewerkt als Investico. Dus ik zie heel veel redacties. En het valt mij altijd op, journalistiek. Dus er is heel veel goede journalistiek in Nederland. En het wordt heel vaak heel gewetensvol en soms tegen de klippen opgemaakt. Maar er zijn ook talkshows. En er is heel veel media en heel veel, vind ik ook zo'n vreselijk woord, content. Er wordt heel veel geluid en heel veel tekst gegenereerd dat niet echt hele goede journalistiek is. En dat je niet echt iets vertelt over hoe de wereld werkt of hoe de wereld ontspoort. Of wat er opeens veranderd is in de wereld of wat er nieuw is in de wereld. Maar vooral heel veel afleiding en heel veel iedere dag weer wat. Ja. Media. En daar zijn we zeker wel een tegenwicht tegen. Ja. Maar tegelijkertijd, luister, als wij zouden denken dat het slecht gesteld is met alle journalistiek in Nederland, of met de onderzoeksjournalistiek in Nederland, in Nederland, ja, dan zouden we niet samenwerken met die media. Ik denk ook dat die media ons heel veel leren. En dat we ons enorm bekwamen, omdat we met ervaren redacteuren bij andere media samenwerken. Ja, want jullie financieringsvorm is ook een beetje anders dan anderen. Hè? Jullie moeten geen kranten verkopen of centen voor kliks krijgen. Of belasting krijgen. Ja. Ja. Jullie hebben donoren. Ja. Hoe zit dat precies? Wie wil daar geld aan onderzoeksjournalistiek geven? Inmiddels, een overloop van de jaren, meer dan 1000 particuliere Nederlanders hebben wel eens een keer zijn op onze site naar de donatieknop gegaan om ons dan wel periodiek, dan wel voor één keer wat geld toe te stoppen omdat ze ons willen steunen. Dus die heb je, de luisteraars, lezers die het belangrijk vinden wat wij doen. platform-investico.nl. En dan is er nog een groep die ook ons heeft helpen oprichten. En dat zijn de grote filantropische fondsen. Dat zijn vaak, dat noem je dan familiefondsen. Dat zijn vaak fondsen waar een of meerdere van de familieleden rijk is geworden met een bepaalde handel of met aandelenhandel enzovoort. En die steken hun winsten en hun verdiende geld dan in een filantropisch fonds. En met dat fonds willen ze dingen mogelijk maken in de samenleving die niet per se door de markt opgebracht worden. Mm-hmm. En in de loop van de tijd, dat is een trend die begon in Amerika met een organisatie die heette ProPublica. Daar kijken wij altijd met heel veel bewondering naar. Dat was de eerste investigative non-profit, zoals dat in Amerika heet, een onderzoeks non-profit. En wij doen een beetje wat ProPublica doet. Namelijk, we initiëren vaak onderzoek. We steken in ieder geval een enorme hoeveelheid tijd in het onderzoek. Ook al komt de onderzoeksvraag bij een mediapartner vandaan. Dus bij een ander medium, bijvoorbeeld Een Vandaag of Trouw of Argos. En dan steken wij al die tijd erin. Ja, die tijd die moet betaald worden. En dat kan je zien zoals natuurbescherming of ouderenzorg. Ja. Dat zijn allemaal typisch van die dingen die zelf geen geld renderen. Er komt helemaal niks geld terug als je goed voor ouderen wil zorgen. Voorzien jullie wat dat betreft in een hiaat? Ja, in de Nederlandse journalistiek? Ja, ja. Dus zeg maar onderzoek kunnen doen op langer termijn, ja. Dat op een andere manier is gefinancierd. En ook een ander soort onderzoek kunnen doen. Hè. Onze onderzoeken gaan vaak over wat we noemen structurele misstanden. Dat is misschien een van die slogans die we dan een beetje proberen te... Nou, slogan is het niet echt, maar een van de kerntermen waarmee we werken. Je zou er ook een politieke partij mee kunnen beginnen. Ja, ik weet het. Nee, halve zetten. Maar... kijk, wij willen kijken naar misstanden die niet door één iemand zomaar veroorzaakt zijn, maar iets dat over de loop van de tijd langzaam heeft kunnen kromgroeien. En dan laten reconstrueren hoe dat dan misgegaan is. We willen bewijs leveren van misstanden. Dat je alleen maar kan leveren omdat je ergens gewoon heel erg veel tijd in zit. Steekt. Ja. Omdat je heel geduldig moet turven bijvoorbeeld. Hè. Het is ook wat dat betreft ook weer geen magie. Het is vaak heel lang gewoon dingen tellen en turven. Zou er onderzoek niet gedaan zijn als jullie het niet hadden opgepikt? Ja, zeker. Heb je daar een voorbeeld van? Ik denk dat het laat ik zo zeggen, een bepaalde bewijslast zou er niet geleverd zijn als wij het niet hadden gedaan. Ik hoop dat we daar misschien in de loop van de uitzending nog over komen te spreken. We hebben een paar voorbeelden, ja. Maar dat is natuurlijk een recent onderzoek van Investico in samenwerking met het Hoger Onderwijs Persbureau, Trouw, de Groene Amsterdammer en NOS op 3... naar de manier waarop DUO, die organisatie van de studiefinancieringen... Dienstuitvoering onderwijs. Ja. DUO, ja, van die envelop en die schuld die je bij ze hebt. Die club, hoe die op zoek naar frauderende studenten toch wel heel erg vaak uitkwam. Ja. Bij studenten met een migratieachtergrond. Dat is interessant. Wij hadden die tip ook gekregen van iemand die jullie notabene opvoeren in jullie eigen onderzoek. Mm. Maar wij kwamen er niet uit hoe we dat onderzoek moesten doen. We hebben het laten liggen. We wilden wobben, maar ja, nee, dat is uit niet. Ja. We hebben een fragment van over die kwestie, DUO. Misschien moeten we daar even naar luisteren en dan kun je het even verder uitleggen. Ja. Een algoritme kijkt naar een enorme database met daarin alle op papier uitwonende studenten. En DUO heeft dat algoritme gevoed met een aantal zelfbedachte risico-indicatoren. Het gaat om je leeftijd, je opleidingsniveau, je adres, het adres van je ouders en het adres van je studie. Ben je bijvoorbeeld verder weg gaan wonen van je studie, dan ziet DUO dat als verdacht. Uit dat algoritme komt jaarlijks een lijst van tienduizenden potentiële fraudeurs rollen. Computerwerk dus. Maar dan begint het mensenwerk. Door 5 mensen. Die vijf Duo-medewerkers die spitten al die tienduizenden dossiers door. Op zoek naar de grootte van een huis, hoeveel mensen er staan ingeschreven en of je bent ingeschreven bij een familielid. Op basis daarvan maken ze een selectie van nu nog zo'n 1000 gevallen. Die kunnen rekenen op een huisbezoek. Nog even boven komen? Als jij open doet, dan komen ze binnen. En dan oordelen zij op basis van wat ze zien, deze persoon woont hier wel of niet. Ze kijken in kasten of er wel genoeg kleren liggen, wat er aan boeken ligt, of het bed is beslapen. Ze tellen tandenborstels. Uit meerdere rechtszaken blijkt dat de controles soms wel heel kort zijn. Soms maar een paar minuten. En dat er wel heel snel conclusies worden getrokken. Want ja, wat is een studentenkamer? Dit was trouwens een stukje van NPO 3. Met NOS op 3. NOS op 3, ja. Met wie jullie ook dit onderzoek samen hebben gedaan. Hè? Ja. Maar het belangrijkste element zit er niet in, namelijk de fraudebestrijding kwam heel vaak bij migranten. Ja, dit was eigenlijk het opstapje ernaartoe. Hè? Ja. Want hij eindigt dit momentje met wat is een studentenkamer? Dat zagen wij dan ook terug. Daar ging het heel vaak fout. Mensen gingen op zoek naar de typische studentenkamer van de typische witte student. Mm-hmm. Die een schaalkrat bier ergens heeft staan enzovoort. En heel veel studenten met een migratieachtergrond die wonen niet in zo'n typisch abollig studentenhuis. Maar die wonen vaak bij familie. Die hebben zich dan ook een beetje te gedragen bij die familie. Dus die laten dat niet zo verslonzen. En die delen misschien wel wat meer spullen met hun familie, zoals bijvoorbeeld verzorgingsproducten, dan dat je zou doen in een studentenhuis. En de inspecteurs die Duo daarop afstuurt, die leken daar geen rekening mee te houden. Maar wil je nou weten hoe we het bewezen hebben? Nou ja, precies, want wij kregen ook de tip dus van, goh, het zijn wel opvallend vaak studenten met een migratieachtergrond, maar... Ja. Ja. Wij wisten niet hoe we dat... Nou, kijk, dat komt eigenlijk voort uit... en dat is natuurlijk waarom wij ook dingen kunnen die anderen niet kunnen, is omdat wij gewoon alleen maar onderzoeksjournalistiek doen. Dus bepaalde inzichten en technieken uit het ene onderzoek nemen we mee naar het andere onderzoek. Maar het liepen jullie ook niet echt soepel, aanvankelijk, het onderzoek? Nee. Nee? Nou ja, nee, liep, dat is mijn vraag. Nee, het liep best soepel. Ja. Want wij begonnen in eerste instantie de vraag te stellen waarvan we... Waar het onderzoek ook mee begon. En ik denk altijd een van de beste onderzoeksvraag is vaak een hoe-vraag. Vraag maar gewoon hoe iets of iemand iets doet. En dan kom je er vanzelf wel achter of het mis zit of niet. He, dus je moet ook altijd een soort van beetje bijna naïviteit meenemen in je onderzoeksvraag. Hoe doet Duo dan onderzoek? Dus dat zag je ook in dat fragment en in alle media, alle artikelen, publicaties, uitzendingen die gemaakt zijn naar aanleiding van dit onderzoek, namen dat ook mee. Dit was overigens dit idee, dat hebben wij niet zelf bedacht, kwam ook niet als tip bij ons binnen. Maar dit was een idee van een redacteur van het Hoger Onderwijs Persbureau. Die wilde dit gaan onderzoeken en dat hoorde ik hem ergens vertellen. En toen heb ik contact met hem gezocht, Bas Belleman. En toen zijn we samen opgetrokken. Maar wat onze redacteuren weten, hoe je dat kan reconstrueren. Hoe weten ze dat? Is omdat ze al eens een keer eerder onderzoek hebben gedaan naar instanties die onderzoek doen, die fraudebestrijding op zich nemen. En wij zijn in de tijd eigenlijk in alle rechtbankstukken gedoken van de Centrale Raad van Beroep en van de bestuursrechter. Dat is een idee dat je moet hebben. Je moet denken van, goh, ja, waar zou de informatie zich kunnen verzamelen? Ja, oh ja, dat is waar, bij de rechter die uitspraak doet en waar mensen ook allerlei informatie aan de rechter voorleggen. Als je die rechtbankverslagen kan verzamelen, dan kan je daar een trend in ontwaren. Ja. En dat is een slim idee. En een besef dat bij ons op de redactie leeft. Maar dan begint het handwerk. Want dan begint het dus met uit al die rechtbankverslagen die patronen gaan halen en die werkwijze gaan halen. En als je dat ziet in die rechtbankverslagen en je gaat dan naar die handhavers en naar Duo toe, dan weet je ook waar je ze vragen over moet stellen. Want dan zeg je, goh, de rechter ging hier niet in mee en hierin wel. En kan je me daar dan meer over vertellen? En hoe gaat dat dan? En in die, kijk, ook die jongen van ook Bas van het Hoger Onderwijs Persbureau zag al, het lijkt toch wel heel erg vaak ook in die rechtszaken te gaan om studenten met een migratieachtergrond. En ook wij zagen dat weer in al die rechtbankverslagen. En toen dachten we van, oké, maar hoe kan je het groter maken? Want die rechtbankverslagen die worden in Nederland heel sporadisch gepubliceerd. Ja. Dat is niet compleet. En toen zijn we alle advocaten die het team kon vinden in de rechtbankverslagen deze tijd gaan verzamelen. Dat waren bij elkaar, even uit mijn hoofd, iets van 80 advocaten. Die hebben, daar hebben ze een aantal van gebeld en gevraagd: hoeveel zaken heb je gedaan? En hoeveel daarvan was een witte student zonder migratieachtergrond? En in totaal waren dat bijna 400 zaken. Ja, nou ja, toen kwamen we erachter, dit wordt echt heel groot. En toen hebben we NOS op 3 er ook bij gevraagd. Van, willen jullie meedoen? Omdat we wilden dat ze... omdat ik ook, het werd voor ons duidelijk, dit gaat over de kijkers van NOS op 3. Die hebben veel jonge mensen die kijken. Ook voor een deel met een migratieachtergrond. Bovendien, we moeten echt heel veel gaan bellen. En we moeten dit verhaal gaan leren. We moeten dit ook op een andere manier gaan vertellen dan dat we in de Groene Amsterdammer zouden doen. Tot mijn grote blijdschap wilde NOS op 3 daar ook aan meedoen. En toen is het team gaan rennen. En zijn ze al die advocaten gaan bellen. Ja, en kwamen er dus op uit dat van die zaken die advocaten deden, dat meer dan 95% van de gevallen, volgens mij van 97 of zo, van de gevallen, dus ging het om studenten met een migratieachtergrond die van fraude beschuldigd werden. Ja, en dat is dus een combinatie van weten waar je moet kijken, geïnspireerde ingeving van waar verzamelt het materiaal zich. En als dat dan een hele grote klus lijkt, zorgen dat je daar de tijd in kan steken om die grote klus te klaren. Maar ook om te zorgen dat je daar de mensen bij haalt die het verhaal kunnen vertellen en die het verhaal mede kunnen onderzoeken en ook de gevoeligheid hebben om dat op een integere manier te doen. En dit is dus typisch zo'n verhaal dat bij Investico past, omdat het over een structurele misstand gaat. Ja, en omdat we ook en daarom vond ik ook, ik ben heel trots op dit verhaal, omdat ik het A niet zelf gemaakt heb. Dus ik kan er veel trotser op zijn dan verhalen die ik wel zelf maak. Ik was alleen maar chef bij dit verhaal. Maar omdat je... je kan zeggen... je kan één ding eruit halen. Duo doet dit verkeerd, Duo doet dat verkeerd. Maar de hele fraudeonderzoek en de fraudebestrijding, iedere stap in dat fraudeonderzoek hebben we gereconstrueerd. Ja. En daarmee kan je ook laten zien, het ligt niet, ook al hebben we een handhaver die wordt opgevoerd in het artikel, die behoorlijk neigend naar racistische uitspraken doet. Ja. Terwijl ligt ook het niet aan één handhaver, dat kunnen we laten zien. En dat is wat we bedoelen met een structurele misstand. Ja, er was ook sprake van een algoritme. Ja. Maar er werd juist door de mensen van Duo gezegd, ja, maar dus etniciteit komt helemaal niet voor in het algoritme. Nee, maar dat is natuurlijk ook gekmakend naïef. Als je denkt dat letterlijk scoren op etniciteit de enige manier is waarop je uit kan komen bij mensen met een bepaalde migratie of etnische achtergrond. Dat is natuurlijk onzin. Want precies wat ik vertelde, als er een bepaalde groep is die vaak bij familie woont en je neemt toch dat als iemand bij familie woont mee als een risicofactor, ja, dan kom je ook bij die groep uit. Ja. Maar ja, wat ik kijk, het allerwaanzinnigste was natuurlijk dat samen met de team van de NOS gingen we de mensen van Duo interviewen en die zeggen: nee, we hebben nooit reden gehad om onderzoek te doen naar. Er is niks mis mee. Nou, we hebben geen. Nou, dat zeiden ze. Nee, maar. Ja, maar dit. Nee, maar even. Laten we heel even. Als we dan toch de tijd hebben. Dit hoor je bijna nooit iemand zeggen. Wat mensen zeggen is: wij zien geen aanleiding om te vinden dat het. Hè, dus dat is een verantwoordelijkheid afschuivende beweging gelijk. Hè? Dus wij zagen geen aanleiding om het te onderzoeken. Het is misschien wel mis. En je hoort mij niet zeggen dat het niet. Maar wij zagen geen aanleiding. Dus dat is wat iemand zei. En toen vroeg ook de verslaggever van de NOS van, ja, maar was er dan geen enkel moment, nee, wat had dat moeten zijn? Waarop zij zegt, nou ja, wat dacht je van de toeslagenaffaire? Nee, wij werken heel anders dan de Belastingdienst. Dan denk ik, ja, dan heb je dus echt het reflecterend vermogen van een matzwarte autoband. Jeetje. De opsporing is wel direct daarna. Ja. Opgeschort, hè? Ja, het algoritme is stilgelegd, de opsporingsmethode is opgeschort. En er gaat een heel serieus. We volgen natuurlijk ook de kamerbrieven die het ministerie stuurt over deze zaak. Er gaat een door het ministerie onafhankelijk opgezet onderzoek doen. Die gaat ook dingen doen die wij niet konden doen. Namelijk, denk maar aan kijken in de boeken en kijken in de archieven van Duo. Wordt er dan een fles champagne ontkurkt in het pand bij jullie van Investico? Als er zo'n impact is van een verhaal. We zijn dolblij met impact. Ja, daar zijn we dan, hoe heet het? Dat is echt een cadeau. Je krijgt het altijd. Je maakt het niet, maar je krijgt het als journalist. En als dat dan je toch gegeven wordt door... misschien ook wel door de NOS, omdat dat toch een hele grote partij is... Ja. Die, moet ik ook zeggen, hier nogal een risico nam. Want je beschuldigt een partij, een overheid nogal wat ergens van... maar dit zo grondig heeft mee doorlopen en daar zoveel aandacht aan heeft besteed. Hetzelfde geldt overigens voor al die mediapartners. Dus ook voor Pagina Nieuws bij Trouw. Dus al die mediapartners zeggen, dit is heel erg belangrijk... en we duwen het nu onder de aandacht van het publiek. En een minister... die dit dus serieus durft te nemen. Want eigenlijk is dat... ik ben tegenwoordig, moet je durf hebben... als je een maatschappelijk probleem serieus wil nemen. Ja, dan zijn we ontzettend blij. En ja. We hebben inderdaad... 2 dagen terug heb ik met de 2 onderzoekers... een fles champagne ontkurkt. U luistert naar Argos van Human en VPRO. Te gast in onze zomerserie is hoofdredacteur Thomas Muns... van Investico, onderzoeksplatform. Laten we nog naar een ander voorbeeld gaan... Waar jullie mee bezig zijn geweest. Dat is naar schuldopkopers. En daar hebben we ook even een fragment van een partij... die zich daarmee bezighield. Dat is de club Vesting Finance. Laten we even luisteren. De wereld verandert snel... De economie herstelt. Wet en regelgeving worden aangescherpt. En onze klanten willen blijven bewegen, risico's nemen, maar vol vertrouwen. Het betalingsverkeer wordt complexer, wat vraagt om slimme oplossingen. En persoonlijk contact. Want achter elk cijfer zit een mens of familie. En waar steeds meer mensen zitten met schulden, willen wij deel zijn van de oplossing. Al deze veranderingen hebben gevolgen voor ons. We zijn volop in beweging. We bieden onze klanten meer, slimmere inzichten, nieuwsgierig naar de feiten, sneller, vollediger, een gedreven partner, die betaalgedrag inschat, risico's beperkt, in het belang van opdrachtgevers en consumenten, voor een financieel vitale maatschappij. Want dat is onze droom. En we beginnen vandaag. Nou Thomas, achter elk cijfer zit een mens of een familie. Wat is dit voor een club? Vesting Finance. Ja, ik moest even... het was ook weer een tijd geleden dat we hier over schreven. 2017. Ja. We schreven over Vesting Finance en... Nog een paar clubs. Ja. We hebben niet specifiek Hoist. Alleen over dit bedrijf. Wat zei je? Hoist. Ja, Hoist. Ja. Direct Pay. Die staat me nog heel erg voor de geest. En dat zijn... dit was een fenomeen dat... wel leuk hoe het ontstond. Hoe jullie op het verhaal kwamen. Ja, hoe we op het verhaal kwamen. Want ook weer met Nieuwsuur samen gewerkt. Werkten we met Nieuwsuur samen. En het interessante... dat we... kijk, zo'n verhaal over Duo... dat was dus inderdaad een oplettende collega die een patroon zag... waarmee we in contact kwamen... en waarmee we samen dat onderzoek hebben gedaan. Dus dat kwam echt van buiten. En hier... dit was in de tijd... Human... zende in die tijd die fantastische serie Schuldig uit... over die mensen met schulden in Amsterdam-Noord. En dat was een eye-opener eigenlijk voor best wel heel veel serieuze media. Van oei, dit is echt wel een heel erg diep probleem in Nederland. Heel veel mensen zijn daar toen eigenlijk mee aan de slag gegaan... met dat om nog meer journalistieke vragen daarover te stellen. Hè? En ik zat erover te praten met mijn collega Carlijn Kuipers... Die heeft lange tijd ook bij Investico gewerkt. Werkt nu voor NRC. En ik dacht, ja, fuck, we moeten daar ook iets mee. Dat is zo'n goede documentaire, zo aangrijpend. En hoe heet dat? Het probleem is zo evident ernstig. Wat kan je nou voor... En dit is heel vaak wat we bij Investico doen. Hè? We hebben een lunchtafel en een koffiezetapparaat. En dan praten we met elkaar. En de vraag die iedereen eigenlijk de hele tijd aan elkaar stelt... is, hoe kunnen we een onderzoeksvraag bij stellen? Jullie hebben het niet hoe over wat je hebt je in het weekend gedaan? Of, Nou, weet je wat ik laatst merkte? Hoe mijn werk dus zo anders was. Mm-hmm. We waren bezig met een verhaal. Je moet wel bij dit onderwerp blijven. Ik kom hierbij blijven, terug, hè? Hoor, zo meteen. Ja. Maar maak even een uitstapje. Even een anekdote over wat mijn werk zo anders maakt dan de rest van... we waren een groot onderzoek met onder meer 1Vandaag... een aantal regionale kranten aan het doen over luchtkwaliteit. Van scholen die langs snelwegen stonden en hoe ernstig dat was. En paar dagen voordat we dat in de krant zouden zetten en zouden gaan uitzenden, dan bel ik altijd eventjes alle chefs en zo, zeker als er heel veel verschillende media meedoen. En dan zorg ik even dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En ik kreeg maar niemand aan de lijn. En ik begon te appen met de chef van Eén Vandaag, van joh, kun je toch even spreken? En soort. Waarop zij stuurde van, ja, het kan wel, maar je begrijpt, ik ben echt even druk vandaag, dacht ik. En toen keek ik naar de NOS-site. Het was die ochtend dat die trein ontspoord was, waar iemand was overleden. Tussen Leiden en Den Haag. En dat is nou typisch. Dat is heel belangrijk. En daar zijn allemaal journalistieke vragen bij te stellen. Iedereen moet daarmee bezig zijn op die dag. Dat hoort ook bij de dagmedia. Maar je kan er geen onderzoeksvraag bij stellen. Ja, er moet een onderzoek gedaan worden naar hoe kon dit gebeuren. Maar dat doen wij niet. Dus dit is letterlijk op kantoor zeggen we, goh, erg hè? Ja, erg. En dan gaan we door. Ja. Dat doen we niet. De vraag die wij steeds stellen, net als bij het fenomeen al die mensen die diep in de schuld zitten, is hoe kunnen we hier een onderzoeksvraag bij stellen? Hoe maken we dit onderzoekbaar? En eigenlijk hadden we een paar denkstappen, namelijk hoe kan dit nou blijven bestaan? Zoveel leed en zoveel armoede. Hoe kan dat nou blijven bestaan? Want het is eigenlijk is het voor niemand handig als er heel veel arme mensen zijn in een land. En toen dacht ik, toen had ik al 7 jaar onderzoeksjournalistieke ervaring. Zei ik, ja, in mijn ervaring blijft iets in Nederland alleen maar bestaan als het een verdienmodel heeft. Dus hadden we de vraag, wat is het verdienmodel van mensen met schulden? Is er een verdienmodel rondom mensen die geen schulden hebben? En dat bleek er te zijn. Dat is namelijk dat je kan mensen hun schulden kopen en verkopen. Ja. En een partij als Vesting Finance, dat spotje was dus gericht op bedrijven die bijvoorbeeld op krediet koelkasten, breedbeeld tv's of sportschoolabonnementen aan mensen slijten. Ja, niet en, alleen bedrijven, zelfs banken. Ja, ja, Vesting Finance is volgens mij ooit begonnen als ABN, de bijzonder beheerafdeling van ING. Of, terwijl je denkt toch, dat ABN is toch de core business van banken om ook zeg maar schuldeiser te zijn en ja, sterker nog, banken hebben een zorgplicht. Ja. Een wettelijke zorgplicht om ook als mensen in een keertje niet kunnen betalen, of zelfs een langere periode niet kunnen betalen, om die mensen een beetje overeind te houden. Okay, dus mensen niet dieper in de put komen. Wat dus is het verdienmodel dan? Ja, wat is het verdienmodel? Het verdienmodel is dit. Stel, ik ben een partij zoals Vesting Finance of Direct Pay. En jij bent, laten we het even heel overzichtelijk houden, en jij bent een sportschool. Houder. Nou, wat is jouw model? Je verkoopt abonnementen voor de sportschool en op een gegeven moment betaalt iemand die niet meer. En dan loopt iemand een schuld bij jou op. Want hij moet nog betalen, maar heeft het abonnement nog niet opgezegd. En dan zit jij maar mooi met iemand die misschien wel, laten we even een bedrag noemen, €500 schuld bij jou heeft. En wat doen deze partijen? Het blijkt oninbaar. Die man neemt de telefoon niet meer op. Bovendien, je bent sportschoolhouder, je bent niet incasso boer. Je bedoel, ja, je wil gewoon dat mensen dingen optillen de hele dag en weer neerzetten. Dat is jouw verdienmodel. En je moet, je kan daar niet zelf achteraan. Dan kom ik bij jou langs en zeg ik, Rick, moet je nou eens luisteren. Misschien heb jij wel wat schuldpapier liggen. Ja, zeker. Ja, tot de 500. Nou, wat ik doe is, ik geef jou 20% van wat het waard is. Maar dan neem ik die schuld over. Want het is oninbaar voor jou. Je krijgt nooit die volle 500. En met ik betaal jou €100. En dan heb je in ieder geval die €100 terug. En dan ga ik wel achter diegene aan. En dat is wat deze bedrijven doen. En dat mag in Nederland. En dat mag in Nederland, ja. Ja, en dat mag ook zelfs als het schuldpapier is van banken. Ja, daar zat wel een probleem. We hebben eigenlijk laten zien dat eigenlijk niet zou mogen. Mm-hmm. Maar dan kom je natuurlijk op een ander punt. Nee, maar even, wat gebeurt er dan? Wat gaat zo'n club dan doen? Ja, wat doen ga ik dan doen? Met die schuld. Dan heb ik die schuld. Die schulden zijn van iemand. En dan ga ik ze proberen te innen. En dan is het dus de name of the game voor mij als schuldkoper. Is dat ik moet zorgen dat ik meer dan die €100... die ik jou betaald, daarvoor terugkrijg. Ja, wat ga je daarvoor doen? En er zijn allerlei tactieken voor. En die tactieken die zijn heel vaak op het randje van wat wettelijk toelaatbaar is en ver voorbij wat fatsoenlijk is. Namelijk allemaal fictieve rentes en vertragingsboetes en zo in rekening gaan brengen. Want dan bel ik dus opeens op naar die jongen met die schuld. En dan zeg ik, u heeft nu een schuld bij Vesting Finance, u heeft nu een schuld bij Direct Pay. En wij... want ik heb de schuld overgenomen van sportschool Rick. En u moet mij nu gaan betalen. Ik stuur het nu en het gaat in een enorm hoog tempo. Dus er komt rente op rente op, betaalboete enzovoort enzovoort. Het gaat eigenlijk gewoon met intimidatie werken. Ja, dus het gaat al heel gauw niet meer over 500 euro. Nee, maar dat plus je helemaal op. Veel meer. Veel meer, want ja, je moet natuurlijk ook... niet iedereen kan betalen, dus je moet die ene vis die wel kan betalen... die moet je dan even helemaal leeg knijpen. Maar als vaak met robotische telefoontjes ook, hè, die maar blijven bellen. En proberen om mensen ook voor de rechter te dagen. Ik zeg niet dat Vesting Finance dat deed, want ik heb al heel lang niet meer naar Vesting Finance gekeken, maar we kwamen in die schuldkooppartijen kwamen we clubs tegen die bijvoorbeeld ook hele onduidelijke brieven stuurden, waardoor iemand helemaal niet wist dat hij eigenlijk bij de rechter moest verschijnen. Ja. Kijk, en waar uiteindelijk al deze bedrijven gebruik van maken, is dat mensen, precies zoals je zag in die mooie documentaire van Human, dat mensen die schulden hebben vaak radeloos zijn. Ja. Letterlijk, er is niemand die ze raad kan geven. Ze weten zelf niet zichzelf geen raad meer te geven. Ze zijn eigenlijk gedesoriënteerd. Dus ze gaan wel betalen. Dus op een gegeven moment worden ze veroordeeld. Want als ik jou voor de rechter daag, jij komt niet opdagen, dan win ik. En wat ik ook in dat verhaal als wat ik interessant vond. Ja, in Nederland mag je geen loonbeslag leggen. Nee. Maar wel bankbeslag. Ja. Dus als je loon gestort is op de bank, kan je gewoon die bank... En dat is dat het verhaal in de Groene Amsterdammer opent, dat we daarvoor schreven, opent met een waanzinnige... moment waarop we bij iemand zijn die deze mensen helpt. Dus die de schuldenaren, de mensen die in de problemen zitten, helpt. En ze zegt, ja, het is vandaag heel druk, want het is mei. Het is deze maand heel druk, want het is mei. En dan wordt het vakantiegeld gestort. En dan leggen al deze partijen beslag op de bankrekeningen. Dus dan kan je er een stevige hap uitnemen. Ja. Ja. Uit dat verhaal, want het was eigenlijk een serie... en daar wil ik toch ook nog even naartoe... Jullie kwamen op iets heel anders, stuiten op een ander verhaal. Ja. Namelijk dat op dat van de robotrechter... Ik vind het mooier woord dan e-court, zoals het heet. Ja. Dat was dan in 2018. Ja. Daar heb ik ook een fragment uit van Nieuwsuur. Ja. Ja. Hier in de bossen bij Doorn huist e-court. Het is duidelijk niet de bedoeling dat mensen hier een zitting bijwonen. Zittingen zijn er sowieso al niet of nauwelijks. Alles gaat digitaal. E-court leidt een revolutie in de rechtspraak. Een geprivatiseerde rechter. We wilden graag het bedrijf aan het woord laten... maar e-court wil alleen schriftelijk onze vragen beantwoorden... Sinds begin dit jaar kunnen klanten van vrijwel alle zorgverzekeraars... bij betalingsgeschillen te maken krijgen met e-court. Bij geschillen over betalingsachterstanden... ging de schuldeiser in het verleden altijd naar de onafhankelijke overheidsrechter. Dat is een dure procedure waarvan de rekening kan oplopen tot €475. In het nieuwe systeem gaat de zaak naar e-court. Er is geen echte rechtspraak, maar arbitrage. Op een volledig digitale manier worden geschillen beslecht. Het virtuele e-court kost maar €85. Tegenstanders vragen zich af of e-court wel onafhankelijk is. Vorige week bleek in deze rechtszaak dat het ook mis kan gaan met de vonnissen van e-court. Een man met schulden wilde niet dat e-court zijn zaak behandelde. Toch kwam er een vonnis. Op 25 september zou de procedure gestart zijn en het vonnis is 29 september gewezen. Dan is er dus niet eens een week geweest om de zaak te behandelen. En dan weten we dat hier nu een vonnis is... waar in ieder geval bijvoorbeeld niet met alle betalingen rekening is gehouden... die meneer heeft gedaan. En daar kan meneer dus niet meer van in verzet komen. Nee. Als het e-mailadres van meneer onbekend was... hoe kan e-court dan vaststellen... dat meneer in de gelegenheid is gesteld om verweer te voeren? Ja, jullie stuiten dus op dit verhaal... omdat jullie ook in die schulden gedoken waren. Ja. Niemand had ooit nog van e-court gehoord. Ja. Het grote publiek niet. Het grote publiek. Nee. Wat is hier aan de hand? Wat was hier aan de hand, hè? Want ongetwijfeld dankzij deze uitzending... bestaat het bedrijf niet meer. Zolang het is een heel stappenplan. De website zag ik nog wel. Ze willen natuurlijk kunnen opstarten. Maar ze kunnen geen zaken meer doen. Nee, ze kunnen geen zaken meer doen. Dat staat op. Hoe stuiten we hier op? Volgens mij, het was zelfs iemand die ons vertelde, die had zelf ook in de arbitrage. Want ze moet eens kijken naar arbitrage. Want dat is een nieuwe ontwikkeling. Ja. In de zorgverzekers hadden hun schulden overgedragen. Nou, daar kwamen we toen achter. Daar kwamen we toen achter. Dat was waanzinnig. Het begon, dit onderzoek deden we. Gert-Jan Dennekamp, die hoorde je. Ja. Net is natuurlijk de stem van de oorlog van Oekraïne tegenwoordig. Maar, in tijd werkten wij met Gert-Jan. Ik vond nog steeds een beetje schuldig, want we hadden zo'n mooi verhaal. Maar dat hele e-court, dat trok zich terug. Dus hij kon helemaal niks filmen. Hij heeft zelfs op een gegeven moment een lege stoel. Wel dat kasteel. Ja, dat kasteel wel, maar hij heeft op een gegeven moment zelfs een lege stoel moeten filmen. Ja. Omdat Icord niet wilde verschijnen. En ik ben hem daar zo dankbaar voor dat hij dat nog steeds dat hij dat heeft aangedurfd. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil als tv-journalist. Maar waar kwamen wij nou achter? Het begon, ik deed het vanuit Investico samen met collega Carlijn Kuipers, noemde ik al eerder, en Tim Staal. En Tim is gepromoveerd jurist. En die hoorde van dat e-court van iemand. En die is toen eventjes gewoon eens even gaan kijken wat hij erover kon vinden. En die vond nota bene een wetenschappelijk, dan bij zo'n beetje vage, niet helemaal kosheren, wetenschappelijk tijdschrift, gepubliceerd stuk over the possibility of digital law, private digital law. En hij had dat gelezen en hij kwam dan zei, is een soort van nachtmerrie. Een gedigitaliseerde, geprivatiseerde rechter die geschillen tussen nou ja, precies van die partijen waar wij het eerder over hadden, gaat beslissen. Hoe zit dit? En toen begonnen we te kijken. En toen bleek, we deden dit onderzoek in het in de loop van de zomer. En toen bleek in de loop van het najaar dat bijna alle zorgverzekeraars in Nederland, maar ook bol.com, echt van die hele grote clubs, die natuurlijk heel veel betalingsproblemen hadden, in hun lange hoe heet die dingen? Voorwaardes die je dan, waar je altijd oké op klikt om het te lezen, had staan dat als jij niet betaalde voor je zorgverzekering of je betaalde niet voor je pakketje van bol.com, dan ging je bij voorbaat akkoord met de arbitrage van e-court. Ja. En daar doken we toen verder in. Ja. En dan kom je op momenten, ik weet of je nog, als je het, je moet het fragment misschien nog een keer terugluisteren, luisteraars thuis, daar hoor je dus de nieuwsuurverslaggever zeggen, dat is niet meer zoals vroeger bij de onafhankelijke overheidsrechter. We zaten echt op dat punt dat we dingen als de overheidsrechter moesten gaan zeggen om het te kunnen onderscheiden. Want het is gewoon een private partij en het is ook geen recht. Nee, het is gewoon het is gewoon een mediator in feite. Precies, die je betaalt maar ze stellen om dat te zich doen. Voor als e-court. Als ze hadden ook briefpapier waarop het leek alsof ze superjuridisch waren en allemaal juridische termen. En wat had e-court nou? Want ze gingen daar dus helemaal in. Hè? Als je dan zegt van wat is nou toegevoegde waarde van de Investico? Is dat wij gewoon weken en maanden die hele werkwijze van e-court konden reconstrueren, zodat we precies konden zien waar het misging. Nou, wat deden we? Wat zagen we daarin? Ja. Wij kunnen alle twee iemand betalen om een geschil tussen jou en mij te arbitrage te doen of te mediëten. Maar die beslissing is nog steeds niet, zeg maar, bij rechten afdwingbaar dan. Ja. He, je kan nog steeds niet een hoe heet zo iemand, een deurwaarder op jou afsturen. Daarvoor moet je toch echt nog steeds langs de overheidsrechter, langs de normale rechter. En e-court bleek een deal te hebben met de rechtbank Almelo, dat als zij al hun stukken, al hun arbitragevonnissen langs de rechtbank Almelo zouden sturen, dat de rechtbank Almelo dan met een zeer lichte toets ze zouden goedkeuren. En volgens mij bestond die toets eruit dat de rechtbank Almelo keek of het stuk op hun bureau lag. En als het stuk op hun bureau lag, dan zetten ze er een oké op. Ja. Hoe is dat mogelijk? Hier ga ik speculeren, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat te maken heeft. Ja, eigenlijk mag je niet speculeren, maar ik vind het wel, omdat dingen altijd met elkaar samenhangen. Mijn vermoeden is dat dit te maken had met al die bezuinigingen in de rechtspraak. Dat op een gegeven moment iedere rechtbank die werd wegbezuinigd. En Almelo ligt natuurlijk in een redelijk dun bevolkt gebied van het land. En die konden heel veel zaakverkeer laten zien. Ja. Aan de Raad voor de Rechtspraak. Van kijk, we doen heel veel. Dit bulkte natuurlijk lekker hun cashflow. Want het ging echt over tienduizenden zaken. Nou, ja, je hebt het artikel jong geleden gelezen dan ik. Ging om veel zaken. Maar dit is speculatie. Dit hebben we nooit bewezen. Het punt is, Almelo vond het een goed idee om dat te doen. En heel veel rechtbanken in Nederland, die waren hier heel kwaad over. Precies, die was hadden er geen discussie. Er was heel veel discussie over, maar rechtbanken zijn, dat is ook iets goeds. Rechtbanken zijn formeel onafhankelijk. De ene rechtbank kan niet iets zeggen over hoe de andere rechtbank iets moet doen. Dat is in principe prima. Alleen, bij Almelo vonden ze het een goed idee om dit toch, eigenlijk door ongezien, daar een stempel op te zetten. En daardoor kon het blijven bestaan. En toen dit, want we hadden de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die kwam in de uitzending van Nieuwsuur om te zeggen dat Icord een ontransparant zwart gat was. We hadden heel veel mensen die daar hun angsten over uitspreken. Wij hebben heel overtuigend kunnen laten zien, vind ik zelf, dat het ook echt heel erg misging. Dat het absoluut onzorgvuldig was en dat er van alles misging. En wat er toen is gebeurd, is dat Almelo heeft gezegd tegen Icord, we gaan nu toch de vonnissen bespreken met alle andere rechtbanken. Jullie vonnissen, hè, jullie oordelen bespreken met andere rechtbanken om te kijken of we het wel kunnen goedkeuren. En toen zei Icord, maar als je dat gaat doen, dan doen wij niet meer mee. Ja. Toen lag het plat. Ja, dit was dus zeg maar een idee om volgens mij wel een revolutie. Ik heb het zelfs hier opgeschreven. De voorzitter van de Raad van Toezicht van Icord noemde het de meest ingrijpende en logische ontwikkeling in de rechtspraak van de afgelopen 150 jaar. Hoe kan het dat dit überhaupt in Nederland tot stand is gekomen? Is er dan niet een minister of een bewindspersoon zegt van dit gaat niet. Er was op dat moment een staatssecretaris die zich er niet echt over uitsprak. Dat was Fred Teven, maar die was als Kamerlid. Fan van Icord. Ja, hij zat in de Raad van de Aanbeveling. Heeft ook een aantal kamervragen gesteld. Of arbitrage niet een goede oplossing was voor het feit dat er wachtrijen waren in de rechtspraak. Dus er zat op dat moment, zaten er ministers, maar die waren fan. Of die hebben zich op enig moment als fan betuigd. Ik weet helemaal niet of het over het bureau van toenmalig staatssecretaris Teven is gegaan. En het is dus eigenlijk ook weer zo'n soort algoritme. Je krijgt eigenlijk als schuldenaar te maken met alleen maar een digitaal. Ja. En dan is er een stempel van de rechtbank Almelo. Ja. Dan zit jij daar aan vast. En in jouw vraag is, hoe kan dat dan, dat niemand dit ziet? Nou ja, dan klim ik even op een stokpaardje van me. Omdat het op het eerste gezicht doodsaai is. Het verschijnt in een wetenschappelijk tijdschrift over juristerij. Het gaat over een nieuwe digitale aanpak van zoiets ingewikkeld als handelsconflicten. Het zijn allemaal op het eerste oog doodsaaie termen. Ja. Waar zich dit allemaal in afspeelt. En een journalist die ik enorm, of altijd een journalistiek werk dat ik enorm bewonder, is het boek Fool's Gold van Gillian Tett. En die schrijft in haar inleiding, bij dat gaat over de bankencrisis en gewoon de vraag van hoe kon iedereen meedoen met die gevaarlijke, risicovolle producten en niemand zag de crisis aan. En de crisis missen. Hoe konden we heel veel schrijven over die producten, maar de crisis missen? En zij schreef, omdat het altijd gepresenteerd was als iets saais en technisch voor insiders. Ja. Nou, misschien, en saaiheid is echt de allerbeste manier om te zorgen dat mensen niet meekijken. Jullie zijn op zoek naar saaiheid bij Investico. Ja, we zijn in ieder geval niet bang voor. Ja, oké. Maar goed, en ik wil nog heel even naar het laatste. Want je schrijft en denkt ook echt na over het vak. Hè? Ja. Er is ook een discussie geweest in de journalistiek. Ja. Van moeten we wel doel hebben om impact te hebben? Ja. Dat heel veel mensen somber worden van al die deprimerende stukken. Ja. En dat je eigenlijk wat meer constructieve journalistiek zou moeten willen bedrijven. Een diepe zucht. Mm-hmm. Behoorlijk. Nou, kijk, weet je, dit was een periode, grappig, die hele discussie die is gaan liggen. Het was een beetje diezelfde periode als Icord. Zeker. Waar jullie zo ook enorm veel impact mee hebben gehad. Ja. Maar nogmaals, het is net als het geluk in het leven, dat valt je toe. En als jij je geluk gaat zitten maken en je geluk gaat zitten engineeren, dan word je Madame Bovary die de hele tijd op zoek gaat naar geluk en het nergens vindt. Je moet gewoon aan het werk. Je moet doen waar je werk voor is. En je moet een beetje je best doen. En met een beetje geluk word je daar gelukkig van of heb je impact. Maar dat zijn van die dingen die vallen je toe. Ja. Wat is er mis met constructieve journalistiek? Wat is er mis met constructieve journalistiek is het volgende. Ik wil even constateren dat een discussie was die trouwens direct gestopt is toen Trump president werd en zeker toen corona toesloeg. Want toen was opeens iedereen weer duidelijk waar journalistiek voor was. Maar wat is er mis met wat is constructieve journalistiek? Zullen we dat eerst even definiëren? Dat is een stroming geweest in de journalistiek die zegt, wij moeten actief bijdragen aan de oplossing. We moeten actief bijdragen aan mensen hun vertrouwen in elkaar. Een mensen niet somber maken. Dus het is een beetje Belgische hoofdredacteur directeur van de VRT zei ooit dat nieuws zou moeten inspireren in plaats van deprimeren. Ja, weet je waarom ik er... vind ik het altijd een beetje onzinnig. Omdat als je nou eens goed de krant leest en je kijkt goed naar wat er allemaal op de NOS-app verschijnt, dan staat er heel veel goed nieuws ook tussen. Mensen die iets knaps doen, iets dat goed komt enzovoort. Dus A, we doen het al. B, en dat is waarom ik er eigenlijk echt wel de griebels van krijg, is omdat er zit iets geks in. Er zit namelijk het idee in dat als mensen zoals ik hun werk doen, namelijk als wij de problemen in de samenleving op tafel leggen, en als we ook ons werk nog eens een keer goed doen, dus zeggen wie die problemen heeft veroorzaakt, en even iemand aanwijzen, dat we dan het wantrouwen zouden voeden. Ja, en daar zit iets onder, namelijk dat we dat eigenlijk niet aan zouden kunnen als samenleving. Ik ben laatst ook weer eens gevraagd. Vroeger hadden we een hele mooie presentatie van een aantal van onze onderzoeken. En toen was er iemand die had in het publiek gezeten die zei, ja, is dit nou eigenlijk wel goed voor het vertrouwen in de democratie? Al die ellende die Argos en Investico en Nieuwsuur allemaal naar boven trekken. Nou, weet je, de grap is dat nog nooit iemand dat gezegd heeft die zelf daarmee zijn vertrouwen in de democratie verloor. Als je een beetje doorvraagt, zegt iemand altijd, ja, ik vertrouw het wel, maar ik ben zo bang dat, nou ja, de ander, die mensen, het volk, zijn vertrouwen verliest. Er zit altijd een diep wantrouwen in het volk in. Denk van, ja, de mensen zijn daar toch niet klaar voor, dat jullie iedere keer die ellende boven water trekken. Dat kunnen ze eigenlijk helemaal niet aan. En misschien gaan ze wel rellen. En die nette mensen toon en die angst voor het volk, Dat daar heb ik echt een bloedhekel aan. Ja. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Dat is hard gegaan. Heel erg dank Thomas Muns, hoofdredacteur van Investico. Dank je wel. Tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week is Wubby Luijendijk te gast. Zij is de chef van de onderzoeksredactie van NRC. En ondertussen kunt u ons natuurlijk gewoon blijven volgen op Twitter en LinkedIn bijvoorbeeld, maar ook via de site van NPO Radio 1 of onze eigen site argosonderzoekt.nl. Fijne dag, houd het hoofd koel. Graag tot volgende week. En zo dadelijk neemt Human het op deze zender van ons over met de publieke tribune. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Morgen. Hoe Frederick Douglass uit de slavernij ontsnapte. Dit boek van Frederick Douglass was een fenomeen. Het was echt een bestseller. Het was ontzettend knap geschreven. Als je het leest en oppakt, dan denk je ook van wow, wat overkomt me nu. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin we met Bart Nauta naar een vergeten plek in Litouwen gaan. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer Laren. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur op singerlaren.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum.